гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркал сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Цэнтр Выбаркам зацвердзіў графік выступленняў кандыдатаў у дэпутаты ў тэле- і радыёэфіры. Яны атрымаюць 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Сёння на алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі ў спаборніцтвах каноэ двоек і байдарак чацвёрак. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Расійскія войскі пачалі пакідаць свае пазіцыі ў Грузіі. Доўгая калёна бронетэхнікі і артылерыі накіравалася сёння да межаў сепаратысцкай рэспублікі Абхазіі. Грузінскія паліцыянты паведамілі, што калёна выйшла з заходнегрузінскага гораду Сынакі. Другая калёна накіравалася ў цэнтральнай Грузіі ў бок паўднёвай Асетыі. Карэспандэнт нашага радыё паведаміў, што расійцы пакінулі горад горы. Генеральны штаб узброеных сілаў Расіі паведаміў, што расейцы застануцца на тэрыторыі Грузіі ў 2 зонах бяспекі вакол Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Там будуць створаны спецыяльныя кантрольна-прапускныя пункты. На алімпіядзе ў Пекіне экіпаж каноэ двойкі ў складзе Александра і Андрэя Богдановіча выйграў залатыя медалі на дыстанцыі 1000 метраў. Праз невялікі час экіпаж байдаркі чацвёркі ў складзе Алексея Абалмасава, Артура Літвінчука, Вадзіма Махнёва і Рамана Петрушэнкі выйграў золата таксама на кіламетровай дыстанцыі. Пазней беларускі дзесяціборец Андрэй Краўчанка выйграў срэбраны медаль. Беларусь цяпер з 4 залатымі медалямі, 4 срэбранымі і 8 бронзавымі займае 15-ю пазіцыю ў агульнакамандным заліку і 14-ю паводле колькасці медалёў. Выбары прэзідэнта Пакістану прызначаны на 6 верасня. Аб гэтым паведаміла Нацыянальная выбарчая камісія. Ранейшы прэзідэнт Перверз Мушараф падаў адстаўку пад пагрозай імпічменту з боку парламенцкай большасці. Кіраўніка дзяржавы паводле мясцовых законаў абіраюць на адначасовым паседжанні дэпутаты парламенту Пакістану і асамблея ў 4 правінцыях краіны. Кіруючая пакістанская народная партыя прапанавала балетавацца ў прэзідэнты свайму лідару Асыфу Алі Зардары, мужу забітай летась Беназір Бхута. Новы пасол ЗША ў Маскве Джон Байерлі назваў абгрунтаванымі першапачатковыя дзеянні расійскіх вайскоўцаў пасля абстрэлу Цхінвалі грузінскімі войскамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркаль, які знаходзіцца з рабочым візітам у Менску, сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Пасля гэтага ён накіраваўся ў цэнтр Выбаркам і адміністрацыю прэзідэнта. Візіт стаў адказам на вызваленне палітвязняў у Беларусі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. У сустрэчы бралі ўдзел 11 прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі. Сярод іх 3 сустаршыні палітрады аб'яднаных дэмсілаў, таксама палітыкі Віктар Карняенка, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, былы палітвязень Александр Казулін, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, праваабаронца Алесь Бяляцкі. Паводле Павла Севярынца, асноўнай тэмай размовы стала выбарчая кампанія ў Беларусі. Асноўнай тэмай былі выбары, і асноўная размова будзе весціся вакол выбараў. Не вакол інвестыцыяў, не вакол санкцыяў, а менавіта вакол умоваў правядзення выбараў. Гэта тэст. Для пачатку размовы трэба было выпусціць палітзняволеных. Размова пачалася, але прадмет размовы зараз гэта не зняцце абмежаванняў, гэта правядзенне выбараў. Вось гэта ёсць галоўны тэст. Асноўную частку размовы, якая цягнулася амаль 2 гадзіны, занялі ацэнкі сітуацыі ў краіне, якія падалі прадстаўнікі апазіцыі. Гэта быў грунтоўны абмен думкамі. Амерыканскі бок мае патрэбу ў моцных фактах для размовы з афіцыйным бокам. І ўвесь спектр вось гэтых фактаў у прадстаўнікоў апазіцыі ёсць. Факт, які сведчыць пра тое, што выбары не свабодныя, несправядлівыя, што сутнасць рэжыму застаецца той жа самай. І патрэбны вялікія намаганні Лукашэнкі і ягонай каманды для таго, каб гэтыя выбары былі хаця б мінімальна набліжаныя да нейкіх стандартаў. Падводзячы вынікі сустрэчы са спадаром Меркелем, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў: Мы падобна разглядаем гэты прыезд. Самі амерыканцы разглядаюць гэты прыезд як вельмі хуткую рэакцыю на вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу. І мэта прыезду якраз праясніць магчымасці для наступных крокаў з боку цэльнага Менску. З таго, што мы выклалі, дастаткова відавочна, на жаль, вызваленне трох вязняў трактуецца Менскам як такі самадастатковы крок, і пакуль што афіцыйны Менск не мае асаблівага намеру рабіць нейкія іншыя значныя крокі. Мы вітаем вызваленне палітычных вязняў, вельмі высока цэнім ролю менавіта Злучаных Штатаў, але разам з тым мы не лічым магчымым мяняць стаўленне да выбарчай кампаніі, як недэмакратычнай. Ну і мне здаецца, што тут мы зразуменне якраз атрымалі. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецкі мяркуе, што план далейшых прапановаў будзе агучаны беларускім бокам у адміністрацыі прэзідэнта. Што датычыць інтарэс ЗША, то ён быў агучаны Меркелем. Гэта выбарчая кампанія, якая ідзе ў Беларусі. Пасля таго, як мы агучылі нашы ацэнкі, ён канстатаваў, што яны цалкам супадаюць з ацэнкамі, якія робіць Вашынгтон. Гэта для нас фактар пазітыўны. І тут таксама няма ніякай сенсацыі, таму што і іх падыходы, і нашы ўсё-такі грунтуюцца на прынцыпах АБСЕ. То выбарчая кампанія вот з'яўляецца надзвычай важным. І калі тут беларускія ўлады пойдуць на сустрач, то такі ж адэкватны крок могуць рабіць і міжнародная супольнасць, у прыватнасці і ЗША. Тут таксама падыходы нашы супадаюць. Улады беларускія трэба ставіць перад выбарам. Альбо там 12 умоў еўрапейская звяза, шведска-польская ініцыятыва, альбо санкцыі. Выбар павінен быць. Вот пра гэта мы гаварылі. Паведаміў Анатоль Лябецька. І сёння пазней прадстаўнік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркаль і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сустрэліся з кіраўніцтвам цэнтра выбаркаму. Госці задалі шэраг пытанняў, паведаміў сакратар камісіі Мікалай Лазавік. Пытанні тычыліся фармавання і дзейнасці участковых і акруговых выбаркамаў, а таксама парадку вылучэння і рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, асвятлення выбарчай кампаніі і доступу кандыдатаў у дэпутаты да медыяў. Асабліва госці акцэнтавалі ўвагу на магчымасці назіральнікаў адсочваць усе выбарчыя працэдуры. Вось што паведаміў пра сустрэчу Мікалай Лазавік. Предложений каких-то конкретных по изменению технологии подготовки и проведения выборов как таковых не было. Здесь были пожелания провести выборы открыто и демократично, и в этом наши взгляды абсолютно совпадают. Единственное замечание критическое, может быть, он сказал, что мы надеялись, что в составе избирательных комиссий будет больше представителей оппозиции. Но мы тоже надеялись, тут нечего скрывать. Сказаў Мікалай Лазавік. Сёння падчас сустрэчы з Дэвідам Меркелем Аляксандр Казулін звярнуў увагу высокапастаўленага чыноўніка ЗША на тое, што ў беларускіх турмах шмат людзей пакараных за палітычныя погляды. Былыя палітвязні пачалі змаганне за лёсы гэтых людзей. Перадае Алег Груздзюловіч. Былы кандыдат на прэзідэнта нагадаў справу 14 асуджаных за мітынг прадпрымальнікаў. Пакаранне ім, акрамя Кіма, дагэтуль дзейнічае, падкрэсліў былы палітвязень. Таксама палітык скрытыкаваў беларускае заканадаўства. Паводле Аляксандра Казуліна, яно застаецца рэпрэсіўным адносна палітычных апанентаў улады і няма гарантыі, што гэта зноў не скарыстаюць. Наша задача решить проблему в целом, не как макировку, а с тем, чтобы поставить точку на институте политзаключенных. И если в дальнейшем будут какие-то вопросы у американской и европейской стороны, сомнения, то чтобы суды проходили с участием международных экспертов, адвокатов. Сергей Прасюкевич, який отбывал покарание у Шкловской, а потом у Менской колониях, так само кажа, что сустракал там людей, фактично осужденных с причины своих политических поглядов. Люди просто не были активны в наших структурах, поэтому о них никто не знает. Но он свое собственное мнение где-то выразил и вперед отдыхает. Это очень даже часто случается. Однозначно есть те люди, о которых никто не знает. Видимо, кстати, поэтому и происходила вот такая поддержка политзаключенных на зонах. Сёння Сергей Пасюкевіч упершыню за паўгода наведаў рынак, на якім працаваў да арышту ў сакавіку, і сустрэўся з былымі калегамі-прадпрымальнікамі. Я спытаў Сергея Пасюкевіча, ці адчувае ён увагу спецслужбаў да сваёй асобы. Адназначна ёсць праслухоўванне тэлефону, астатняга не заўважыў, але ў мяне няма сакрэтаў, адказаў былы палітвязень. Андрэй Кім зноў мае мабільны тэлефон, і таму даведацца пра ягоныя справы стала лягчэй. Андрэй паведаміў, што ўжо пачаў выконваць свой план, пазнаёміцца асабіста з усімі былымі палітвязнямі. маю спадзяву знаёміцца з усімі былымі палітвязнямі. Бо яны мне пісалі лісты, я ім у свой час пісаў лісты. Мы знаёмыя такія па перапісцы, але я жадаю з імі сустрэцца персанальна. То бок з Сергеем Парсюкевічам, з Дмітрым Дашкевічам, Фінкевічам, з Мікалаем Утаховічам, Юрыем Леонавым і з моладзевымі актывістамі. Мне зараз цікава вельмі, што адбываецца ў краіне, у якім зараз стане хто што. Нагадаю, учора з раніцы Андрэй Кім сустрэўся з Александрам Казуліным і даў згоду на сумесную заяву аб непрыняцці факта памілавання з боку Александра Лукашэнкі. Кім падтрымлівае ідэю змагацца за рэабілітацыю ў поўным аб'ёме і дамагацца адмены прысуду ўсім 14 асуджаным удзельнікам мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Перадаваў Алег Груздзіловіч. Як Захад адрэагуе на вызваленне палітвязняў? Гэта будзе тэмай наступнага праскага акцэнту. Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня. Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Праскі акцэнт, як звычайна, вы пачуеце ў нядзелю. 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё атрымаюць для перадвыбарчай агітацыі зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне сёння зацвердзіла Цэнтральная выбарчая камісія. Кандыдаты будуць выступаць з 3 па 19 верасня толькі ў працоўныя дні. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Паслухаць і пабачыць кандыдатаў у дэпутаты, якія вылучаюцца па Менску, можна будзе праз тэлеканал «ЛАД» і радыёстанцыю «Сталіца». Кандыдаты з Менскай вобласці атрымалі права выступаць па сталічнаму тэлебачанню і той жа радыёстанцыі «Сталіца». Прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты ў іншых рэгіёнах атрымаюць доступ да абласных электронных медыяў, падсумоўвае старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Районная радио не используется в данной избирательной кампании. Обязательно заставка будет идти постоянно во время выступления кандидата. То есть пока он будет выступать, зрители, даже опоздавшие, например, к моменту выступления, смогут увидеть, кто выступает перед ними. Потенциально кандидату депутата Адам Варанец лічыць, што часу на агітацыю даецца вельмі мала. Магчыма, калі б у нас было дэмакратычнае грамадства, калі б мы мелі права выступаць там на тэлебачанні, па радыё, пісаць артыкулы ў прэсе, то магчыма б і хапіла там нешта сказаць галоўнае. А так атрымаецца, што за 5 хвілін, ну што можна сказаць, вот такое, як бы ўсё адразу, это немагчыма сказаць. Тым больш, што, ну скажам, хто пачуе, хто не пачуе, это так, я лічу, вельмі мала і эфектыўна. На сённяшнім паседжанні Цэнтра выбаркаму прысутнічалі назіральнікі з місіі СНД і Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ. Гэта дало падставу запытацца ў спадарыні Ярмошынай пра тое, ці далучылася ўжо Беларусь да канвенцыі аб стандартах дэмакратычных выбараў у рамках СНД. Вядома, што гэты дакумент ўжо падпісалі кіраўнікі 4 краінаў. Старшыня Центральной выборчей комиссии Беларуси отказывая. Я могу сказать, что Республика Беларусь заявила о своем присоединении к данной конвенции и начала процедуру ратификации. На данный момент она пока еще не ратифицирована. Лидия Ярмошина выказала думку, что первые кандидаты у депутаты будут зарегистрированы не ранее за 26 жнивня. На наступном тыдне процесс регистрации скончится. Поэтому я думаю, что если следующая неделя у нас будет регистрационная, то после нее эта неделя будет апелляционная. Заявила Лидия Ярмошина. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Яраслаў Бернікович. Ён вылучаецца ў парламент ад дэмакратычных сілаў па Глыбоцкай акрузе нумар 22, куды ўваходзяць Глыбоцкі, Докшыцкі і Вушацкі раёны. Яго супернікам па акрузе будзе кіраўнік абласной вертыкалі Уладзімір Андрэйчынка. Яраслаў Бернікович гаворыць пра хаду сваёй выбарчай кампаніі і ацэньвае свае шанцы. Полтора тыдні таму ў Глыбоцкае прыязджаў Александр Меленкевіч для падтрымкі мяне ў кампаніі па збору подпісаў. Ці можа лепш сказаць праяўленне нейкай салідарнасці са мной. Мяне ў той дзень затрымала КДБ па надуманай прычыне, пратрымала 3 гадзіны. Дарэчы, паводзілі сябе вельмі карэктна, прапанавалі каву, прынеслі попельніцу, пераходзілі на беларускую мову. Скарыстаўшыся магчымасцю, я спытаў, хто, на їх думку, буде голосувати за мене? Кадебіст, амаль не задумуючись, відказав: у більшості лікарі, наставники, предпримальники, а спецслужби, докладнів я. Ну, 2-3 чоловіка, мабуть, проголосують. Такий був відказ. Ну, а коли службовець мав на увазі Глибоцьке міжрайонне відділення КДБ, то це вельми добрий винік, більш за 50%. А я ще подумав, що за мене повинні проголосувати жінки, бо я їх вельми люблю. І, здається, я на мене так само. Говорить Ярослав Бернікович, громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні. І хвілінаў праз 15 ви пачуеце спеціальную перадачу, якую на замову громадскага редактора падрыхтавалі корэспандэнты «Свободы». А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркал сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недаўна вызваленыя з турмы Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч заяўляюць, што ў зняволенні сустракалі шмат людзей, пакараных за свае погляды. Депутат Мастовскага райсавету Зміцер Кухлей узнімае пытанне, чаму ў горадзе шыльды з назвамі вуліц пішуцца толькі па-руску. Сёння на Алімпіядзе ў Пекіне беларусы заваявалі 2 залатых медалі. А зараз да міжнароднай тэмы. Масква паабяцала, што яе баявыя часткі будуць выведзеныя з грузінскай тэрыторыі сёння да 8 гадзіны вечара мясцовага часу. Раней, аднак, Масква заяўляла, што вакол Абхазіі і паўднёвай Асетыі пабудуе 2 лініі вайсковых пастоў і створыць так званую буферную зону. Буферная зона, хутчэй за ўсё, і стане расійскім тэрытарыяльным здабыткам у гэтым канфлікце з Грузіяй. Тэму працягвае Ян Максімюк. Зразумела, не ідзецца пра тое, што расійскія войскі выйдуць з тэрыторыі Абхазіі ці паўднёвай Асетыі. Гаворка ідзе пра вывад расійскіх жаўнераў з грузінскай тэрыторыі, якая перад выбухам расійска-грузінскага канфлікту 6-7 жніўня была пад кантролем Тбілісі. Аднак Масква ўпарта гаворыць пра сваю зону адказнасці, якая мае быць абазначаная новазбудаванымі расійскімі вайсковымі пастамі. Раней Масква згадувала пра буферную зону вакол Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Ніхто дакладна не ведае, дзе будзе пралягаць гэтая зона адказнасці ці буферная зона. Генерал Анатолій Нагавіцын, намеснік начальніка генеральнага штабу Расіі, ўжо некалькі дзён запар паказваў журналістам у Маскве мапы, якія мелі дапамагчы ім у зразуменні, куды ж менавіта адступяцца расійскія войскі. Сёння Нагавіцын сказаў: «Адміністративная граница Южной Осетии не имеет прямолинейного участка. Она здесь нанесена. По ней вторая граница постов. А на первой границе ломаная линия миротворческой ответственности российского миротворческого контингента, которая тоже нанесена. На ней первая граница наших постов. 8 и 10 во втором эшелоне». Пытание, однако, застается. Ці Москва показывала гэтыя линии президенту Николя Саркази, калі ён дапамагаў усталёўваць перамир'е? І ці на мапах, якімі карыстаецца Тбілісі, гэтыя лініі абазначаныя таксама? Тым часам карэспандэнт грузінскай службы «Радіо Свабода» паведаміў, што расійскія войскі сёння пакінулі горад Горы і пачалі рухацца ў бок паўднёвай Асетыі. Надыходзяць таксама паведамленні, што расійскія войскі пачынаюць пакідаць і тэрыторыю заходняй Грузіі, куды яны ўварваліся з Абхазіі. Паведамляў Ян Максімюк. У сувязі з падзеямі ў Грузіі і намерам Александра Лукашэнкі падпісаць новыя вайсковыя пагадненні з Масквой, з адкрытым лістом да беларускага народу звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Івонка Сурвіла на тэлефоннай сувязі з Канадай. Мілітарнае пагадненне з Масквой – гэта новы захоп вашага найдаражэйшага скарбу, зямлі вашых продкаў, вашых дзетак, вашых унукаў. Абавязкам кожнага з нас бараніць гэты Богам дадзены нам край. Прашу ўсемагутнага, каб данёс да вас мой голас, каб вы пачулі і зразумелі, да якой ступені сённяшнія падзеі пагражаюць вашай будучыні. У дачыненні да Грузіі Расія паказала свой сапраўдны твар. Паказала яшчэ раз, што паняцці маральнасці і чалавечай годнасці для яе ёсць паняццямі чужымі, незразумелымі. Так як яна напала на маленькую Грузію, так яна скарыстае з першай нагоды, або яе прыдумае, каб прыслаць свае танкі ў Беларусь. Тады будзе запозна, дарагія суродзічы, каб бараніцца. Бараніцца трэба цяпер. Але перад усім пратэстуйце усімі сіламі супраць заключэння псеўдааабароннага дагавору з Расіяй, бо станецца ён нашай агульнай магілай. Жыве Беларусь! Прагучаў фрагмент звароту да суродзічаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. У эфіры «Свабоды». Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры «Свабоды». Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы «Свабоды». Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. А зараз на чарзе наш алімпійскі дзённік. На алімпійскіх гульнях у Пекіне ўвага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная найперш да вяслярнага каналу, дзе адбываліся фінальныя заплывы на байдарках і каноэ, а таксама да арэны стадыёну «Птушынае гняздо». Тут завяршалі распачатае учора спаборніцтвы 10 борцы. Вынікі перавысілі нават самыя смелыя спадзяванні – 2 золаты і срэбра. З падрабязнасцямі Ігар Карній. Пачыналася ўсё для беларускіх весляроў не так аптымістычна. У фінальным заездзе на 1000 метраў канаіст Александр Жукоўскі прыйшоў да фінішу толькі 5-м. Праўда, каронная для яго лічыцца дыстанцыя на палову карацейшая, таму шанцы на ўзнагароду яшчэ застаюцца. А вось браты Андрэй і Александр Багдановічы не толькі спраўдзілі чаканні якога-небудзь медалю, а сталі алімпійскімі чэмпіёнамі. Праз 10 хвілінаў подзвіг Багдановічаў паўтарыў экіпаж байдаркі чацвёркі ў складзе Рамана Петрушэнкі, Алексея Абаламасава, Артура Літвінчука і Вадзіма Махнева. Пасля беларускага трыумфу на вяслярным канале трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфяновіч не хаваў эмоцый. Хто зрабіў? Гэта людзі ці не з сараю прыйшлі? Тренеры, якія ў валёнках і ў тужурках ходзяць усю зіму. З першых хвілін спадзяваліся, ці пасля Жуковскага быў песімізм? Песімізму не было. Саша прайшоў добра, але, відаць, перахваляваўся. Як пайшла каноэ двойка, стала зразумела, што хлопцы будуць у сур'ёзнай барацьбе за медаль. На чацвёрку вот нешта здарылася з немцамі. І нашы хлопцы малайцы. Хацелася, каб завтра яшчэ такі самы результат быў, каб хлопцы ў двойцы змаглі немцаў пабядзіць. Саша Жуковскі медаль заваяваў. Калі беларуская грэбля гэта зробе, гэта будзе вельмі, вельмі добра. Пасля залатых перамогаў беларускіх весляроў зборная Беларусі паднялася з 24-га на 15-е месца ў агульным медалёвым заліку і мае шанец завяршыць гульні з найлепшым у гісторыі вынікам выступаў асобнай алімпійскай камандай. Прынамсі, адзін рэкорд ужо пабіты. Яшчэ ніколі у актыве беларусаў не было больш за 3 залатыя медалі. За 2 дні да заканчэння спаборніцтваў іх ўжо 4. Дагэтуль вышэйшыя ўзнагароды здабылі штангіст Андрэй Арамнаў і кідальніца молату Аксана Мянькова. Апроч таго, на рахунку беларускіх спартоўцаў 4 срэбры і 8 бронзавых узнагародаў. 2 дні увага была прыцягнутая да прадстаўніка бадай аднаго з самых складаных відаў спорту – дзесяцібор'я. Універсальным атлетам трэба ўмець усё – ад скачкоў шастом і кідання кап'я да бегу на спрынтарскія ды стаерскія дыстанцыі. 22-гадовы Андрэй Краўчынка спраўляўся з нагрузкамі ажно да 9-га віду, займаючы 2-ю пазіцыю. Аднак у кіданні кап'я моцна страціў у ачковым актыве. Усё спадзяванне было на паскарэнне ў бегу на 1500 метраў, што Андрэю ўдалося на ўсе 100. Фінішную рысу ён перасёк першым, у выніку заслужанае срэбра. У сучасным пяціборгі літаральна за крок ад п'едэсталу спынілася Анастасія Самусевіч. Пасля перамогі на апошняй дыстанцыі 3000 метраў яна паднялася ў заліку на 6 пазіцый і заняла 4-е месца. Разам з тым, беларускія прадстаўнікі ў некаторых іншых алімпійскіх дысцыплінах не ўразілі ні суддзяў, ні заўзятараў і ўжо пачалі вяртацца дадому. Адным з вялікіх расчараванняў сёлетняй алімпіяды стала сітуацыя ў спартовай гімнастыцы, якая яшчэ нядаўна была для беларусаў адной з самых медалеёмістых. Дзе падзеліся паслядоўнікі Вольгі Корбут ды Анталіны Кошаль, Віталя Шчэрбы ды Івана Іванкова. Сітуацыю каментуе майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева. Нет резерву. и в стопоре уже давно. Третья Олимпиада, команда девочек не может выиграть, поехать на Олимпиаду, потому как у нас проходят соревнования детских спортивных школ республики. В общем-то, ничего. Сейчас такой уровень, что тут уже не только тут качество должно быть, уже ничем не удивишь. Твоя собственная программа должна быть. Ну, когда-то Кмеш сделал, перевернул всю гимнастику. Так по этому пути не пошли. У субботу сподевания спортовых специалистов, у тренеров и заузяторов будут связанные с выступами весляров, а так само с командой Беларуси у мастацкой гимнастики. После первого практикования белоруски были на первом месте. С третьим часом у финал классификовались удельницы эстафеты на дистанции 4 по 400 метров. И они попробуют компенсировать неудачу, якая их нападкала у іншим полуфинале у забегу 4 по 100 метров. Олимпийский дзённик Игоря Корнея. А зараз званки на свободу. Вызволение политвязня, выборчая кампания, международная политика Беларуси. Это цікавить наших слухачов. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик. Вызволение Александра Казуліна, Сергея Прасюкевича и Андрея Кима привітали краины Евразвязу, Злучаные Штаты Америки, Белорусская демократичная супольность. Выказывание слухачов на эту тему. Лукашенко нашел мужество и отпустил политзаключенных. А теперь нехай найдя мужество и скажет, где находятся или похоронены Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. И только с ним тогда можно вести какие-нибудь разговоры. Михась из звездки Карпиловка. Подар Лявкович добре ведал, что вязень номер один, экс-кандидат у президента Беларуси, старшиня БСДП громада Александр Казулін, хутко выйдет на волю. Тому на з'їзді партии, нечекано для большинства делегатов, возникло питання о перевиборах керівництва партии. Коли у Лявковича есть почуття пристойности, он повинен доброхотно покинуть посаду старшини партии. Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема политзняволених. Не забывайте, что у нас за кратами еще Антон Кишкурна. Чомусь и про его весь час мы молчим. За что сидеть этот хлопец? Откажите, коли ласка, на мое питание. Анатоль Сахаруша. Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич. Так, на самом деле, Антон Кишкурна в зневоленні кримінальним. Він був осуджений на довгий термін. Ми лічимо, на самом деле, что за політичну активність його нагабатьки, який шмат годов з'являється активістом партии БНФ, у якого знаходилася повножальна техніка. І коли робили черговий нальот на квартиру Кишкурни, Антон був у хаті і нібито знайшли наркотики. Хоч на самом деле, невідомо, чи там були ніякі наркотики. І на самом деле, шкода нам вельми, что на сегодняшний момент уже заявляют, что политических заволенных нема. У Беларуси протягивается подрыхтовка до выборов депутатов Палаты представников. Телефонование на эту тему. Когда слушаешь радио «Свобода», читаешь газету «Народная воля», «Товарищ», как они фальсифицируют выборы, это вообще ужас. Какие меры будут приниматься и как быть дальше? Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня, один из кандидатов на удел у выборах Ярослав Берникович. Коли народ перестанет чекать, что нехто за их нечто зробить, коли это им зразумеет, тогда будут измены. Покуль народ это не разумеет, то никаких изменов не будет. Будут фальсификовать, будут обманывать, будут дурить. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы. Режим снова продемонстрировал отсутствие гарантий права собственности и прав человека. Как и в случае с домами по улице Карла Маркса, жители двух домов по Октябрьской 6 и Октябрьской 8 предупреждены о том, что они, вероятно, подлежат принудительному выселению в связи со строительством объектов гражданского значения. Росія політика як цар на два боки. Як признати Косово незалежним, то кричить, ні, нельзя. Не треба порушати цельність основної країни. А як признати незалежним Абхазію, де Повдньову Осетію, то кричить, згодна. І дзяло в гору аж дві руки. Не держава ніяких хамільйон. Прогучав огляд дзвінків на «Свободу». Одразу після випуску новинок передача з уділом громадського редактора «Свободи» Ярослава Бернюковича. Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основні білоруські повідомлення. На Олімпіаді у Пекіні екіпаж каної двойки у складі Олександра і Андрія Богдановича виграв золоті медалі на дистанції 1000 метрів. Праз невеликий час екіпаж байдарки четвірки у складі Олексія Абалмасова, Артура Літвінчука, Вадима Махньова і Романа Петрушенки виграв золото так само на кілометровій дистанції. Пазній білоруський десятиборець Андрій Кравченко виграв срібний медаль. Представник Держдепартаменту США Девід Меркель сьогодні зустрівся у Мінську з представниками демократичних сил. У зустрічі брали уділ 11 представників опозиції. Серед інших обмірковувалися умови проведення у Білорусі свободних виборів. Меркель так само навідав ЦВК і адміністрацію президента Білорусі. Центр виборкам затвердив графік виступлення у телерадіоефірі кандидата у депутати. Вони отримають по 5 хвилин на телебаченні і стільки ж на радіо. Члену партії БНФ Олександру Меху не вдалося просуд одновіться на працю у Кобринському управлінні Білтрансгазу. Інженер був звольнений сьогодні у червні, коли прийняв рішення удільничать у виборах. Недавно визволені з турми були політв'язні Олександр Казулін, Сергій Парсюкевич і Андрій Кім заявили, що в білоруських турмах множство в'язнів, які фактично були осуджені за політичні погляди. Казулін, Парсюкевич і Кім заявили, що починають змагання за люси цих людей. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Російські війська почали покидати свої позиції у Грузії. Довгая колона бронетехніки і артилерії накерувалася сьогодні до межів сепаратистської республіки Абхазії. Грузинські поліціянти повідомили, що колона вийшла з західно-грузинського городу Синакі. Другая колона накерувалася з центральної Грузії у бок Повдньової Осетії. Кореспондент нашого радіо повідомив, що російці покинули город Гори. Генеральний штаб Збройних сил Росії повідомив, що росіяни застануться на території Грузії у двох зонах безпеки вокруг Абхазії і Повдньової Осетії. Там будуть створені спеціальні контрольно-пропускні пункти. Вибори президента Пакистану призначені на 6 вересня. Об цьому повідомила Національна виборча комісія. Раніше президент Первез Мушараф подав у відставку під погрозою імпічменту з боку парламентської більшості. Керівника держави, поводлі місцевих законів, обирають на одночасовому посідженні депутати парламенту Пакистану і асамблеїв чотирьох провінцій України. Керуюча Пакистанська народна партія пропонувала балотуватися у президенти своєму лідеру Асифу Алі Зардарі, мужу забитої літесь Беназір Бхута. Це був випуск новин у наступний про півгодини. Не забудьтеся наш адрес в інтернеті свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свободи у студії Олександр Байчун. На цьому тижні нашим громадським редактором був активіст Глибокого Ярослав Бернюкович. Йому 42 роки. Після вчоби і війська живе і працює на Радзімі. Сябра партії БНФ. Зараз змагається за депутатство у Палаті представників з губернатором Вітебщини Володимиром Андрійченком. Серед прізвисько команди суперника чує: «Головне – стабільність. Чарка і скварка у білорусів єсть». У свою чергу господар Бернюкович лічить: «Гэта ідея зусім не культовая. Яна примітивізує беларусаў як нацыю, як людзей 21-го стагоддзя». Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Кухня як частка нацыянальнай ідэі». Слова Ярославу Бернюковічу. Як і мова, так і нацыянальная кухня. Гэта тыя складнікі, якія вызначаюць людзей як нацыю. Успамінаю з дзяцінства, бабуля ў мяне жыла в вёсцы Варанцы. И вот ранится свет, штопится, у шкле огонь блешит, что там выдавать? Драный блин, великий такий, толстый, на всю потыльню, у печи. Потом его резала, заливала сметаной, и он еще томился так у печи, дуже смачно. А еще, памятую, бабуля мне готовала рыжики со сметаной, дуже смачно. К классно. Ну, а у вас есть некое коронное блюдо, бац-бац-бац? Не только белорусскую люблю, и узбекскую кухню, и плов за довольнением ворую, и бешбармак меня научили в Казахстане. А в Узбекистане вы так само были? Так. Это подчас все службы? Так. Ну, а белорусская? Белорусская кухня, а? Люблю клетки. Але как клетки были с грибами, с фаршем и с грибами. Как не постная, зачем? Ярослав Берніковіч перакананы, беларуская кухня – складнік нацыянальнай культуры, які пайшоў вялікі шлях гістарычнага развіцця. Ці захоўваюцца старадаўныя кулінарныя традыцыі зараз? Даследавала Інна Студзінская. Пра тое, што беларуская нацыянальная кухня была, сведчыць старадаўнія гістарычныя і літаратурныя крыніцы, шматлікія даведнікі па кулінарыі. Так, у 1673 годзе ў Слуцку была выдадзеная кніга «Зямянін альбо гаспадар інфлянскі». Станіслаў Чарнецкі склаў кнігу «Усё пра стравы альбо збор страў». Яна змяшчала па 100 рэцэптаў мясных, рыбных і малочных страваў, мноства ласункаў, а таксама кулінарных жартаў. Крыху пазней з'явіліся «Кухар дасканалы» і «Кухар добры на настроены. Літоўская гаспадыня. У 1995 годзе у Беларусі выйшла грунтоўнае даследаванне літаратуразнаўцы Галіны Тычкі і гісторыка Эдварда Зайкоўскага «Старадаўняя беларуская кухня». Спадар Зайкоўскі кажа: «На маю думку, беларуская нацыянальная кухня валодае шэрагам як рысаў кухняў сваіх суседзяў, так і чыста ўласна беларускімі рысамі. Калі браць сувязі з расійскай кухняй, украінскай, то подобенство наглядается у рецептах мучных страв, кашевой такой ежи рослинного походжения. А с литовцами шмат подобенство у мясных стравах. Ну и никуда не денешься от такой у нас на белорусской особливости, как великая колька страв с бульбы. Этнограф Антонина Хатенко готовая спрачаться с Эдвардом Зайковским. У нас тут спрацовывают стереотипы. Бульбаши, бульба, драники, але кто на перстве до сих ходит. Тая сыравіны з таго прадукту, які найбольш ужывальны, дамінанты якога нацыянальнай кухні. Дык насамрэч не выглядае, каб гэта была бульба. Катэгорыю нацыянальная кухня можна падзяліць па храналогіі на традыцыйную старажытную кухню і на тую кухню, якая ёсць ужывальная сёння. Дык вось па ўжыванні прадукту у традыцыйнай старажытнай кухні відаць не бульба найперш, але крупы, як ні дзіўна. Садавіна і бульба з'явілася куды пазней, чым мы сталіся нацыяй і нацыянальная кухня, і нацыянальная ідэя, этнічныя характарыстыкі. Калі набыліся ў нас, у беларусаў, то бульбай і не пахла. Даследчык гісторыі матэрыяльнай культуры Алесь Белы выказаў сваё меркаванне. Вось такой асобнай беларускай кухні, прынцыпова асобнай, асабліва ад літоўскай кухні Рэч Паспалітай, не выпадае. Што мы не ўзялі там халаднік, які літоўцы называюць шальці барща, альбо кравяную кубасу, такая па-літоўску ведарай называецца, ты ж дранікі, бабку і так далей. Ну, толькі што мовы розныя, славянская і балцкая, а матэрыяльная культура абсалютна адна і тая ж. Але калі мы кажам пра сучасную сітуацыю, пра русіфікацыю, саветызацыю і пра вынікі, якія абсалютна розныя ў Літве і Беларусі, ну што такое кухня? Гэта ж не проста набор нейкіх там рэцэптаў, кампанентаў. Гэта перш за ўсё пэўная міфалогія. Значэнне, якое надаецца той ці іншай страве, смаку, расліне, гэта перш за ўсё псіхалагічна спрымаецца. І весь гэты комплекс, які ў Літве больш-менш захаваўся, дык вось гэтага менавіта ў Беларусі няма. Тут самы раз вярнуцца да рэкламаванай афіцыйнай ідэалогіі нібыта народнай любові да чаркі і скваркі. Тая непераборлівасць падаецца ледзьве не як асноўная рыса нацыянальнага характару беларусаў, разам з рахманасцю і часам празмернай памяркоўнасцю. Дзеля справядлівасці варта зазначыць, да сціпласці ў ежы, да уніфікацыі страваў прывучала народ савецкая ўлада. Уладзімір Караткевіч калісьці, пратэстуючы супраць гэта, хацеў нагадаць беларусам пра іхныя багатыя кулінарныя традыцыі. У сваёй кнізе «Земля пад белымі крыламі» ён цытаваў сцэну балявання з ананімнай паэмы «Энеіда на выварат». З такой фляманскай сакавітасцю мог апісаць ежу толькі чалавек, які ўмее і любіць пад'есці. Зазначыў пісьменнік і распавядаў далей пра багатую нацыянальную кухню. З працягам тэмы Сергей Астраўцоў. Вынікі савецкай уніфікацыі грамадскага харчавання сёння ў Беларусі відавочныя. У горадзе з традыцыяй, у горадні, напрыклад, не існуе рэстарацыі з нацыянальнай кухняй, знайсці беларускую страву ўвогуле праблема. А як вядома, для замежных турыстаў нацыянальная кухня адна з найважнейшых прынадаў. Гаворыць міжнародны эксперт па турызму прафесар Святлана Куль-Сяльверстава. Прыехаў мой кракаўскі калега. В Кракаве ў іх, я пасля ў яго была ў гасцях. Он мне зрабіў менавіта вот такую экскурсію па кавярнях, дзе можна было паесці нацыянальную кухню, уключаючы старапольскую, напрыклад. Можна было папробаваць усё, і ў тым ліку кухню розных рэгіёнаў. ресторана в Польщі. Тобто їх це вже відпрацьована я послуга туристична. Тобто він був у мене коли в Гродно, він мене спитав, я хочу поїсти білоруського. Мені не було куди його повезти. Нема. Особні страви, скажем, навіть не ведають, як пожидати смачно їсти. Світлана Куль-Сельверстова протягує. От агросидіби, скажем, Верас, Макей. Вони готують білоруське, причому є фірмове, і там блюдо, наприклад, колодіж. Це білоруська така страва, доволі рідка вона робить, і ще там некоторі. Причому назви є і білоруські. Ну там так само закажеш, вони зроблять, а цілком весь колорит не витримлюється. Між іншим, у новому номері обласної газети є нотатка про гетую агросидібу, яку наведували французи, італьянці, німці і поляки, і які, я цитую, були в захопленні від білоруських драйв. Ранников стала поляндвицы. До слова, летость американская амбассадорка Карен Стюарт почала знакомство с Граденщиной с агросидибы над Неманом. И, как она сама оповедала, ей запомнилось плавание по Немане с готованием шашлыков на плите. Чому ж белорусская национальная кухня не мая распавсюджения? Профессор Куль Сельверстова говорит, что они зверталися до владальников кавярня у городни с пропановой готовать белорусские стравы. Оказалось, что не так все просто. Все стравы, которые подают, треба задержать. И вот эта сама процедура вельми складаная. То есть им простей пойти по накатанной дорожке, так что тут есть и бюрократичные препоны. Предпринимальник Вольга Хвощинская ранее имела у городни кавярню. Чему тяжко тримать кавярню и чему нема белорусских страв? Ее меркование. Мне сдается, что на это уплывают два фактора. Перший фактор параллельно низкий матеріальний узровень нашого населення. Ресторації, кав'ярні і так далі. Люди, які стали вже, які мають сім'ї, вони регулярно не йдуть у ці установи, а тільки банкети, ці ювілеї і так далі. Нема такої можливості матеріальної. Другий фактор – ціни не танні, тому що предпринимальник хоче отримати прибуль, а по законодавству це вельми тяжко. А национальная кухня отсутничает, мне сдается, потому что не развито национальное самосознание. Предпринимальница ведома, что в соседней Литве за пошний час побудовано множество особливо придорожных рестораций в национальном стиле с литовской кухней. Яны вельми популярные. Городенская пресса, до речи, поведомляла, что литовский урад распрацевал специальную программу для этого, а рестораторам выдали льготные кредиты для будовництва. Комментую громадский редактор «Тыдня» Ярослав Бернюкович. Прожившу большую частку своего життя в вёсце, я бачу тяжкую селянскую працу. И вот этот посыл лукашенковский про чарку и шкварку звернуты, напевно, до вязковых людей. Коли запытаться теперь у некого вязковца, как жить, ну, теперь лепш. А я разумею, чему, потому что лепше жить николи у них не было. Коли селяне выезжали два раза на год у ночи за поросятами в город и больше от дома не отъезжали, не бачили никакого другого життя. Чарка и шкварка только это и было у них выходные после костела. Коли час меняется, люди больше ездят в ту же Польшу, на Украину. И светопогляд у людей меняется. Меняются их отношения до своих надобностей. И я думаю, что чарка и шкварка – это уже не той слоган, який потребен белорусу. На что в таким разе они ориентуются? И как оцениваются твои выселки? Коли национальная кухня – национальная ж адметность, то, отповедно, это и частка туристичной культурной программы для замежников. Те есть у белорусы место громадского харчевания, где можно поселковаться с травами национальной кухни. С протягом темы Юлия Ярмашевская. Днями у Лепелі і Моталі пройшли фестивалі національної кухні. Гэта робіцца у тым ліку дзеля развіцця цікавасці да аграэкатурызму. На кожным з фэстаў удзельнічалі з десяток мясцовых гаспадароў, кожны з якіх дэманстраваў сваё бачанне нацыянальных страваў. Рэцэпт часта бывае агульнавядомым, а вось сакрэты прыгатавання асабістыя. Каардынатар праграмы ўраду ФРГ па падтрымцы развіцця Менскай вобласці Змітер Карпіевіч лічыць, што нацыянальная кухня вельмі важная галіна ў развіцці аграэкатурызму. Поразіла, ну, атрымала першае месца. Это были клёцкі, рыбы і мяса. Вельмі такая смачная рэч. Адзін з гаспадароў-удзельнікаў фестывалю нацыянальнай кухні ў Лепелі – мой суразмоўца Алексей. Ён прызнаецца, што да ўдзелу ў конкурсе падштурхнула падтрымка дачкі. Сам люблю прыгатовіць колбасу сделать. В Лепелі приехал мясо. Ну, з кабана з хорошого, не то, що там магазин. Накрутив колбасы кілограм 6-7. Драники сделал. Я делаю мясные. Фарш туда перекручую. Лучок туда. Вот такие я делаю драники. Огурцы у меня растут. Все прочее, поэтому от души подать. И все хорошо получилось. Было хорошее у меня, бутылка 5-литровая, всем понравилось. На думку піар-менеджера Наталі, у Мінську невеликий ассортимент місця у громадського харчування, які підповідали поняттю національна кухня. Коли треба зустрітися на бізнес-ланч з колегами з заміжжя, яна зазвичай запрошує їх у стравню «Старий город». Там есть, по-перше, некий колорит, а по-другое, там саправды белорусская ежа, саправды белорусские стравы. Например, стоишь в сковородке с печеной там бульбочкой, там со смаженными некими собрышками, с печеночкой, вельми смачно, с грибочками. По-другое, там есть такие адмысловые стравы белорусские, как рулька запеченная, смаженные в уши, колбасы некие. До того же они робят сами квас, и там завжди есть крамбамбуля. На ассортименте меню уражения от места не заканчиваются. Істотный колорит, подкресливая Наталья. Може, не самий яскравий, але національний колорит. І офіціанти опранають національну білоруську вопротку з якими орнаментами білоруськими. Що дотичить інших городів до містечок, то національну кухню так само побачить тяжко. Раїть вартої уваги кав'ярні Алісь, екскурсовод вандровок по старожитним місцям Білорусі. Є кав'ярня симпатична, в Несі же, ратуша називається. Там інтер'єри такі стильові. В Гальшанах є така кав'ярня-замок. У Новагородку, напевно, найпристойна Валерія така кав'ярня. В Гродно є файна кав'ярня, вельми стильова, називається «Бастар Лямус». І вони відкрилися в Лямусі 18-го року Тезінгаузу. Можете хоч одну страву припомнити, яку лічите найбільш смачною? В Ашмянах мені сподобалося. Там, до речі, в Ашмянах кав'ярню відкрили у млині старим. Старий млин так і називається кав'ярня. Там таке є м'ясо по-албанську. У них фірмові такі примочки. Ми притягнемо розказувати про білоруську національну кухню після напоміну про основні події сьогоднішнього дня. Представник Держдепартаменту США Девід Меркел сьогодні зустрівся у Мінську з представниками демократичних сил. Серед іншого обмірковувалися умови проведення у Білорусі парламентських виборів. Центр Виборкам затвердив графік виступлення у теле- і радіоефіри кандидатів у депутати. Вони отримають по 5 хвилин на телебаченні і стільки ж на радіо. Сябру партії БНФ Олександру Меху не вдалося праз суд відновитися на праці у Кобринському управлінні Білтрансгазу. Інженер був звільнений сьогодні у червні, коли прийняв рішення удільничати у виборах. Недавно визволеної з турми Олександр Казулін, Андрій Кім і Сергій Парсюкевич заявляють, що у зняволенні зустракали шмат людей, покараних за свої погляди. Депутат Мостовського райсовету Змітер Кухлей узнімає питання, чому у городі шильди з назвами вулиць пишуться тільки по-руску. Сьогодні на Олімпіаді у Пекіні білоруси завоювали 2 золотих медалі. Ви слухаєте Радіо Свобода, але мікрофон знову Олександр Байчун. Ми притягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня Ярославом Берніковичем з Глибокого. Кухня як частка національної ідеї. Здавалося б, їжа і політика – абсолютно автономна сфера чоловічого життя. Але з гэта можна спрачацца, зневажаючы на тое, да прыкладу, што менавіта харчовыя сувеніры турысты вязуць з сабою за мяжу, каб лягчэй усталяваць прыязныя стасункі ці прыводзяць за мяжы на добры ўспамін, які пакідае след не толькі ў страўніку, але і ў душы. Далей Браніслава Станкевіч. Старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, гадаваны ў габрэйскай сям'і, з дзяцінства памятае, што ў хатнім рацыёне суіснавалі розныя паводле паходжання стравы. Прашараваная рыба хіш, вельмі не падабалася. Потым морква тушоная, гэта па-габрэйску называлася цымес. Клёцкі з мацы рабіліся. Мацу перекручывалі ў мясарубкі, курынага жыру дабавлялі і яйцо, і вось рабілі такія клёцачкі. Але маці, калі яна жадала мне зрабіць нешта прыемнае, наказала цябе дранікаў на печы, ёй-ёй-ёй. Згаворак на кулінарна-палітычныя тэмы высвятляецца, што замежныя адмыслоўцы высока ацэньваюць якасці беларускай нацыянальнай кухні як такой і некаторых прадуктаў мясцовага вырабу ў прыватнасці. Распавядае віцебскі праваабаронца Леонід Светік. Сёлета до мяне прыязджалі з госці з Нямеччыны, мая сестра і муж, і сын і дачка іхняя. Муж маёй сястры працаваў у рэстарацыі, толк ежы ведае, і калі ён прыязджаў, ён ацэньваў нашу беларускую яду як больш такую натуральную. Кажа, што такая ежа была ў Нямеччыне, калі ён быў малым яшчэ. І ён кажа, што яму вельмі падабаюцца нашы малочныя вырабы, колбасныя. І сало. Яны готовы за это платить нормальные гроши. Того, как поесть смачно нашей белорусской ежи. Недалеко от знакомитого синего дома, где витебский оппозиционер Борис Хамайда распаўсюджвае незалежную прессу, находится кавярня «Бульбиная». Одна из нешматликих харчовых кропок, обсталеванных у народном стиле. Спадар Хамайда лечит, что таких кавярнях мусило быть значно более. Я лечу, улада повинна чуть себе белорусской. И тогда будут появляться кафе с национальными кухнями. Покуль я не ведаю, куда можно привезти, вот показать, что вот это белорусская кухня. По этой кухне, как можно было побачить характер национальный, что ли, историю нации. Белорусов некоторые замежники зовут бульбышами. Але с гэтым категорично не згодны сябра консервативно-христианской партии БНФ Сергей Коваленко. Бульба это все-таки больше крестьянский продукт, коли нищая нация. А это, как мы окунулись под Россией, заявилось теперь национальным блюдом, что всех зарабили нищими, бедными. А у нас было ранее шляхта, вельми шмат ели мясо. А лет, как троху больше разуметь, что творится в Украине, треба троху йода докладывать. Кажется, что это вельми полезно для мозгов. Таким чином, бульба и мясо с традиционными специями, чесноком, цибулей, кропом, мушкатом, гвоздиком, каляндрой и базиликом, с додатком йодованной соли в творчестве Мазырского комбинату, можно разглядать как отметные символы белорусской нации. На заиздрость замежникам и на утеху тутейшим аматорам и спожилцам кулинарного мастерства. За советскими часами большинство республик имели ваткие бренды, которые репрезентовали их за географическими межами. Россия забальвала остатніх гарэлкай, Закавказія і Молдавія славіліся вінамі да каньяками, Эстонія поставляла лепшыя лікёры, а беларускія настоі белавежская да зубровка былі папросту незаменнымі падчас візіту беларусаў у іншыя сталіцы, ды адпавядалі цвёрдай валюце. Якія напоі падкрэсліваюць нацыянальную ідэнтычнасць сучаснай Беларусіі? Высвятляў Ігар Карней. Пасля развалу СССР Беларусь потиху перейшла на универсальный чернильно-горелковый ассортимент, и проблемой национального напою заклопоченная не была. Мало затое, стратила нават тое, что лечилось визитовкой. На початку 90-х польские вытворцы запатентовали бренды «Зубровка» и «Беловежская», и теперь увесь международный экспорт гэтых гатунков идет с Польши. «Беловежскую» еще продукует Менский завод «Крышталь», але гэта продукт только для внутридержавного споживания. Вадкая валюта обесценилася и губляется сирот множества гатунков алкоголю, каштуючи не нашмат болей за самую танную гарелку. Некольки годов тому з'явились вытворцы, якія задалися мэтой позиционовать Беларусь праз алкогольный гатунок «Бульбаш» с твердым знаком у канцы. Цяпер беларусы, едучи кудысьці ў гості, бяруць у якасці сувеніру тую бутэльку, не заўсёды усведамляючы, што самі ж рэпрэзентуюць сябе і краіну ў здзеклівым выглядзе. Чаму дагэтуль не з'явілася альтэрнатыва бульбашу? Дзе падзелася крамбамбуля, якая на пачатку 2000-х паўстала як нацыянальны напой часоў Вялікага княства Літоўскага? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да аднаго з кіраўнікоў прадпрыемства ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Зміцера Дайнекі, выробніка згаданай крамбамбулі. Зараз будзе шырокая серыя крамбамбулі, што мы лічым будзе рэальны нацыянальны брэнд. Дзе-то ў лістападзе на паліцах краму з'явіцца напой гэты. А пра бульбаша мне не зусім карэктна казаць, што асабіста мой пункт гледжання, дык мне ты цвёрды знак у канцы прынцыпова не падабаецца. Так пісалі ў часы Расійскай імперіі. Имперский больше напой. Такое ставление для белорусов, как до бульбашов, я не принимаю категорично. Ну, это мой особистый пункт лечения. Змитер Дайнека перакананы. Беларуси потребны национальный бренд у гульне алкогольных напоев, бо бульбаш на эту роль может претендовать с великой натяжкой, а беловецкую уже не реанимуешь. Поляки робят, где ездил, на вот в Японии бачу, в крамах Карелка называется зубровка. В той же пуще дарут траву и робят на ее напои, и следует по всем свете. Мы хутка пустим крамбамбулю. Это легендарный напой часов Великое Князство Литовское. Вот это повинно сподобаться. Такого необыякого, как называется, и хочет нечто оригинальное белорусское. Тому будет крамбамбуля, какую никто не вырабляет, кроме белорусской питва. И мы будем робить нечто уже национальное. Крамбамбуля уже и была? Была. Зараз мы поширяем ее серы. Это будет не один напой. Это бульбаши робят. Будет крамбамбуля и серые напои у нас в сыровине мясцовой. Будет книжечка шепляться на бутельку, где будет писаться про Великое Князство Литовское, так будет выглядеть. Илья зусім молодый хлопец, практически не уживая моцного, але у отошенни сябро мае мянушку спирт. Атрымаў яе за тое, што па старых рэцэптах сам вырабляе старажытныя шляхетныя напоі, згаданую ўжо крамбамбулю, а таксама збітень. На адных з улазінаў мне давялося паспрабаваць і тое, і другое, і ўражанне засталося незвычайнае, адвык ад таго, што алкаголь можа быць сапраўды смачны. Ілля робіць сваю справу, як кажа, выключна ў прапагандысцкіх ды адукацыйных мэтах, частуючы пад выпадак не толькі замежнікаў, але і беларусаў. Культура пітва, на думку Іллі, цяпер вельмі далёкая ад ідэалу. Гэтым напоем старычна беларускіх будзе адзін з трох крамбамбуля ці збіцень ці шамідавуха. Кожны з іх мае сваю пэўную гісторыю, тут згадкі ў старажытных у кнігах. Шмат якія з гісторыкаў вось узгадваюць гэтыя напоі. Бо гарэлка збольшага мае сэнсам за недоўгі час наклюкацца, а гэтыя напоі, яны маюць галоўную ідэю паспрабаваць пакаштаваць іх, бо яны заўсёды больш за, прыклад, медавуха і збітень 20 градусаў, а крамбамбуля на 30-35. Тым тая фішка, што яны маюць смак, у адрозненні ад той жа гарэлкі. Калі б зрабіць гэта прамыслова, той жа збітень, той жа медавуха, крамбамбуля, яны былі вот брэндам беларускім у гэтым рынку? Некалькі год таму в крамах шукаў знакамітую крамбамбулю вытворца БЛП. Зараз мы робіць толькі гарэлку хіт. Крамбамбуля знікла. І ўсе мае знаёмыя, казаць, што ахо ты самай набыўной крамбамбулі, яны былі задавальненні. Яна была і мужчынская, і жіночая, і яна падабалася ўсім. Сёння мы маем яшчэ веду збітень в крамах. Ён таксама карыстаецца попытам. Але гэта ўсё збольшага лічыцца чымсьці такім нестандартным, экзатычным. Хаця насамрэч гэта дастаткова натуральна. Жаданне паспрабаваць нешта смачнейшае за заводскую гарэлку ў людзей ўжо ёсць. Самым яскравым прыкладам экскурсійныя маршруты ў Дудуткі пад Менскам, дзе наведнікаў частуюць згаданай ужо медавухай. Прычым задавальненнем дэгустуюць напой нават тыя, хто да алкаголю ставіцца надзвычай спакойна. Якое пітво, такая і культура. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Ярослава Берніковіча, актывіста з Глыбока, які змагаецца зараз за дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Усе бачылі гарэлку, можа, не горшую Беларусі бульбаш. Але вось рабіць брэнд, прабачце за выраз, паганяла, тым больш абразлівага для беларуса не варта. Мы наўрад ці ўбачым у Расіі напоі маскаль ці кацяп, у краіне хахолу і талі макаронік. А вось нашы суседзі выкарыстоўваюць нашы беларускія брэнды, напрыклад, Польшчы ў Беластоку, зуброўку, в Литве старку, да речи про старку. Этот продукт в першапачатковым варианте не адрознівався ні по технології, ні по якості от славутого шотландського жвіскі. Чим не бренд? Потрібно знаходити нейкі свої особистості і робити з этого бренд. Как робити нейкі національні, адметні такі продукти, не потрібно нешто шукати. Просто потрібно оглянутися у минуле і знайти там тое, що може стати таким адмисловим білоруським продуктом. На мою думку, поки в Білорусі недооцінюється такий аспект, як національна кухня, ніколи не тримається в особі ідею про розвиття етно-агротуризму чи любого другого. Наприклад, учора на Ліпільщині у межах проєкту агротуризму відсвяткували свій шлюб громадяни Голландії і Франції. Для їх готовили національні страви по амаль што страчаних м'ясових рецептах. І мені думається, що гэта імпрэза пакіне ў душах нейкі слід. Але для замежнікаў гэта толькі экзотыка. Таким поспехам яны маглі ўзяць шлюб у якой-небудзь Нігерыі ці Буркіна-Фасо. Важна, каб самі беларусы не страчвалі адчуванне, што нацыянальная кухня гэта частка каштоўнай спадчыны, якую неабходна захоўваць. Гэтак сама дбайна, як чалавек беражэ ўласную душу. Такую выснову зрабіў грамадскі рэдактар тыдня Яраслаў Берніковіч. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1,